Bratia, sestry, drahí priatelia. Kochani bratia i siostry, drodzy przyjaciele. Dovolte, aby som vyjadril svoju veľkú radosť toho, že môžem byť tu medzi vami. Pozvolte, abym przekazał svoju veľkú okazu, svoju radosť za to, že mogę byť tu medzi vami. Že môžem vidieť mnohé známe tváre. Že mogę dostrzegać i zobaczyć wiele znajomych. Aj neznáme. I neznajomych. Ale chcem vám povedať, že Pán Ježiš všetkých vás pozná. Ale chcę powiedzieć vám, že Pán zná všetkých vás. Lebo on hovorí, ja znám svoje ovce. Ponieważ on powiedział, ja znám svoje ovce. A moje ovce čujú môj hlas. I moje ovce slyšą môj głos. A nasledujú ma. I nasledujú mňa. A ja im dávam večný život. I ja dajem im życie večné. A nezahynú na veky. I nikdy na veky nezginú. Preto je potrebné, aby si počul hlas. Dlatego potrzebne jest, żebyś słyszał Boży głos. Aby tvoje srdce bolo otvorené. Żeby tvoje serce było otwarte. A ja som veľmi vďačný, že dvakrát počujete Boží i jestem slovo. Bardzo vďačný tému, že dva razy až slyšíte Boží głos. Pretože napísané je v žalmoch, že Hospodin hovoril a dvakrát som to počul. Dlatego napísané je v psalmách, že Búh mluvil i dva razy to slyšałem. Ako je to dobré, keď dvakrát počujeme. Jak dobře je, kedy dva razy slyšíme to ale slovo. Ale my potrebujeme dvakrát. A my potrebujeme slyšet dva razy to slovo. Prvýkrát je to, keď fyzicky vchádza. Po raz pierwszy to, kedy fyzicky vchodí. Ten hlas do našich uší. Ten głos do našich ušu. Ale po druhýkrát to počujeme vo svojom srdci. Ale po raz druhý môžeme ten głos slyšet v svojim srdcu. Ty musíš tak počúvať ten Boží hlas. Musíš tak slyšet v taký spôsob Boží głos. Aby sa jeho slovo ozvalo v tvojom srdci. Žeby jeho slovo po prostu mělo miesto v tvojim srdcu. Nemôžeš len tak povrchne počúvať. Nemôžeš tylko tak povierzchownie słuchać. Musíš ísť hlboko. Musíš ísť do głębki. Pán Ježiš Kristus hovorí o staviteľovi. Pán Jezus Kristus mluví o budovničim. A hovorí, bol staviteľ, ktorý kopal hlboko. I opowiada, že byl taký budovničí, ktorý bardzo głęboko kopal svoje fundamenty. Až kým prišiel až na skalu. Tak głęboko, až natrafil na skałę. A viete, podľa čoho vedel, že prišiel na skalu? I či viete, dlaczego? Jak on vedel, že po prostu, že znajduje się na tej skale? Jak išiel tým instrumentom hlbšie a hlbšie? Kiedy tym narzędziem głębiej i głębiej wbijał się w ziemię? Raz sa ta skala ozvala. To usłyszał dźwięk tej skały raz. A ty potrzebujesz iść tak hlboko. I ty tak samo głęboko powinieneś aby zajść. Aby do twojego serca sa ozval Pán Ježiš. Żeby w twoim sercu odezwał się dźwięczał Boży i Pan Jezus Chrystus. Aby si poczuł hlas żebyś słyszał głos tej skały. A kiedy będziesz w swoim sercu poczuł tu to skalę. A jeżeli w swoim sercu usłyszysz ten dźwięk tej skały. Będziesz wiedział, że masz z nim obecność. Będziesz wiedział, że masz z nim obecność. Aleluja. Aleluja. Milovaní bratia a sestry. Kochani bratia i siostry. Tak nádherná bola tá pieseň, ktorú sme spievali. Tak bardzo cudowna, przepiękna była ta pieśń, którą śpiewaliśmy. V jeho dlaniach. V jego ręku. Keď je, do jeho dlani, do jeho dlani kedy, môžeme sa položiť. Kedy my môžeme položiť samych siebie do jego dłoni. On nás môže použiť. On môže użyć nás. Už či sme starší alebo mladší. Či jesteśmy starší či młodsi. Bola jedna dražba v Amerike. Była jedna aukcja v Americe, v Stanach Zjednoczonych. A vydražovali jedny staré husle. I jedne staré skrzypce były tam na tej aukcji. A ponúkli a hovorili, čo by ste dali za tieto husle? I pytali się, dali taką propozycję, ile byście dali pieniędzy za te skrzypce? A jeden ponúkol $2. I jeden zgłosił się i powiedział on do $2. Myslel si, zavesím ich niekde na stenu a budú tam zdobiť stenu. Pomyślał, zawieszę, zostawię ich gdzieś na ścianie i będą tam ją zdobą. A inny hovorí, no $3. A następny mówi, no ja dam $3. A ten ďalší hovorí, no snad tie $4. A ten jeszcze następny mówi, no ja bym dał jeszcze $4. A naraz objavil sa tam človek, ktorý bol majster. I nagle przyszedł do tej sali człowiek, który był mistrzem, który i w grze na skrzypce. A mówi, możecie mi pożyczyć te husle? I powiedział, czy możecie pożyczyć mi te skrzypce? Tak zobrał te husle. I wziął te skrzypce. Położył na nią swoją rękę. I swoją rękę położył na zobrał ten smyczek. Ten slang do swoich rąk. I wziął ten smyczek do swoich rąk. Naladził. I nastroił te skrzypce. A začal hrať. I začal grať. Tak nádherný hlas. Taký prepiękny głos. Tak krásne piesne. Také cudovné piesni. Tí poslucháči plakali. Ci, ktorí tam byli obecní na tej sali, plakali, kedy slyšeli dźwięk tých skrzypców. A potom keď skončil túto tieto piesne. A zatem kedy on zakončil grať, opýtal sa dražiteľ. Spýtal sa ten, ktorý provádzil tie aukcie. Koľko dáte za tie? Ile teraz za tie skrzypce jesteście chętni dať? Jeden hovorí $300. Jeden mówi $300. Ďalší hovorí 400. Następny mówi 400. $500. 500. Vidíte, aj tie staré husle, keď zobere majster do svojich rúk. Vidíte, nawet tie staré skrzypce, kedy mistrz weźmie v svoje dłonie, majú 100-násobnú cenu. Majú wartość stu wielokrotną. Prečo si nevieš ceniť svoj život? Dlaczego ty nie potrafisz ceniť sobie svoje życie? Prečo si myslíš, že ty si už starý alebo stará? Dlaczego myslíš, že jesteś už starý či stará? Prečo si povedal Božie uši, nech idú mladí, dlaczego, a nech mladí pracujú. Dlaczego powiedziałeś Bogu, nech młodzi idą i nech młodzi wykonują pracę? Polož sa do rúk svojho majstra. Daj się, połóż się do rąk swojego mistrza. A on, keď naladí tvoje srdce. I on, kiedy nastroi twoje serce. Naladí tvoju myseľ. Kiedy on twoją myśl nastroi. Naladí tvoje city. Nastroi twoje uczucia. A zacznie grać. A zatem zacznie grać. Bóg ci ukaże, jaka wielka jest cena. Bóg pokaże tobie, jaką wielką masz wartość. Bóg cię miluje. Bóg kocha cię. Oddaj się do jego rąk. Daj się w jego dłonie. Nie dufaj w sobie. Nie pokładaj nadziei w sobie. Można niektórzyście zapytali, co som ja tu robił, kiedy som tu klęczał. Może czasami zadajście sobie pytanie, co tak właściwie ja czyniłem, kiedy klęczałem przed nabożeństwem. Wiecie, co som tu robił? Wiecie, co ja tutaj robiłem? Prosił som naszego drogiego niebieskiego Ojca w imieniu Pana Jezusa. Prosiłem naszego drogiego Ojca niebieskiego w imieniu Pana Jezusa, aby ma zobrał do tych swoich rąk. Aby mnie położył, wziął do tych swoich dłoni. Aby naładził struny mojego serca. Aby nastroił struny mego serca. Aby som mohol na jeho slávu hovoriť. Aby mohol zviastovať ku jeho chvále. Aby on mohol byť oslávený. Že by on mohol byť vyvyšený. Aby aj vaše srdcia boli cez tú pieseň, ktorú Duch Svätý naladí v mojom srdci. A že by i tvoje srdce mohlo byť přes tom pieseň, ktorom Duch Svätý nastrojí v mojom srdcu. Aj tvoje srdce mohlo byť potešené. Že by i tvoje srdce mohlo byť potešené. Aby aj ty si našiel cenu svojho života. A že byš i ty znalaz vartošť svojho życia. Pán Ježiš hovorí. Pán Jezus mluví. Milujem ťa večnou láskou. Kocham ťa milosťou viečnou. Nepochybuj. Nepovątpievaj v to. Duch Svätý mi zjavuje, že sú tu v tomto, tejto miestnosti pochybujúci ľudia. Duch Święty pokazuje mi, že tutaj v tým pomieszczeniu są ľudia, ktorí wątpią. Ktorí pochybujú o tom, že by Pán Boh o nich vedel. Ktorí wątpią v to, že by Bóg wiedział o nich. A ja ti zvestujem mene Pána. I chciałbym ci powiedzieć w imieniu Pana Jezusa, že Pán Ježiš o tebe vie. Že Pán Jezus vie o tobie. Vie a miluje. Vie i kocha cię. Večnou láskou. Miłością wieczną. Aj keby sa vrchy pohli zo svojho miesta. I nawet kiedy wzgórza poruszyłyby się ze swojego miejsca. Keby sa more wylialo zo svojho hniezda. Nawet kiedy morze po prostu wylało się ze swojego toku. Keby sa zem pohla zo svojej osy. I nawet wtedy, kiedy ziemia poruszyłaby się ze swojej osi. Ale moja láska nie przestanie. To moja miłość nie przestanie. K tebe. Do ciebie. Lebo ťa vernou a večnou láskou miluje. Ponieważ ja cię kocham miłością wierną i wieczną. Dôveruj Pánu. Ufaj Pánu. Budem čítať oddiel z Božieho slova. Bude čítal odstem z Božieho slova, ktorý je napísaný v Matúšovom evanjeliu. Ktorý je zapísaný z Evangelii Mateúša. V 3. kapitole. 3. rozdiel. Budem čítať prvých 17 veršov. Pierwszych 17 versetów. Evangelia Mateúša, 3. rozdiel, pierwszych 17 versetów. Poprosím milého brata, aby w polsztynie to przeczytał. Mateusz 3 od początku. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się królestwo niebios. Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańcze i miód leśny. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich, plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie, ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wyjadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł do niego, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został chrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Milowani bracia, sestry, tylko z czytania Bożego Słowa. Pani, bracia i siostry, tyle słów Bożego Słowa. Jan był posłany przed Panem Jezusem Chrystusem. Jan był posłany przed Panem Jezusem Chrystusem, aby przyprawił cestę, aby przygotował mu drogę, aby wyzbierał kamienie, aby kamienie leżące na drodze po prostu wyzbierał, odrzucił, aby krzywolakie cesty, aby wyrównał, a żeby wyprostował ścieżki krzywe. A ta to cesta miała być przyprawiona. I ta droga miała zostać, miała być przygotowana pre Pana Jezusa Chrystusa. Dla Pana Jezusa Chrystusa. Ale aj pre tych ludzi, którzy mali dojść k Panu Jezusowi. Ale nie tylko dla niego, ale i dla tych ludzi, którzy mieli przyjść do Pana Jezusa. A prawie pre to. I właśnie dlatego jest veľmi dôležité. Jest bardzo ważne, abyśmy si pochopili, żebyśmy zrozumieli, że aka wielka zodpowiedność jest aj na nas wierzących. Jak wielka odpowiedzialność ciąży na nas wierzących, kiedy nas Pan Jezus posłał przed jego twarzą do tego świata. Kiedy Pan Jezus posyła nas przed jego obliczem w ten świat, abyśmy przyprawili cestę, żebyśmy przygotowali drogę, przyprawili jego przychod, żebyśmy przygotowali do jego przyjścia. My sa máme všetci pripravovať na jeho príchod. Wszyscy mamy się przygotowywać na jego przyjście. My tu nie mamy ostawającego miejsca. Nie mamy tutaj miejsca trwałego. Są mnohí, ktorí sa tak zabydlili a tak zložili na tomto świecie, ako keby nigdy odtiaľ nemali odísť. Jest wiele takich, którzy tak bardzo ulokowali się na tym świecie, tak to wygląda, że nigdy stąd nie odejdą. Ale musíme si uvedomiť, že naše miesto, nasz domów jest w niebie. Ale musimy uświadomić sobie, że nasze miejsce i nasz dom jest w niebie. A Pan Jezus Chrystus mówi, wydawa świadectwo. I Pan Jezus Chrystus daje świadectwo. A mówi, przyjdę a zoberę się. I mówi, ja przyjdę powtórnie i wezmę was do siebie. Kiedy wszystko tam przyprawię, ja przyjdę. Wtedy, kiedy ja wszystko przygotuję tam, to ja przyjdę po was. Niech się nie laka wasze serce. I niech twoje serce się nie trwoży. Ja przyjdę a zoberę si was. Ja przyjdę i wezmę was do siebie. A duch a niewesta mówią, przyjdź. I duch i oblubienica mówią, przyjdź. A kto poczuje, niech powie, przyjdź. I ten, kto słyszy ich głos, niech tak samo powie, przyjdź. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. My przyprawujemy tę cestę. My przygotowujemy tę drogę. My przyprawujemy tych ludzi, którzy mają przyjść k Panu Jezusowi. Przygotowujemy ludzi, którzy mają przyjść do Pana Jezusa. aby sa mohli stretnúť. Žeby mohli sa s ním spotkať. Aby mohli byť spasení. Žeby mohli byť zbavení. Aby ich Duch Svätý mohol zapečať. Žeby Duch Svätý mohol ich zapečentovať. Aby keď príde ten deň. Žeby vtedy, keď nadejde ten deň. Aby Boží ľud bol pripravený. Žeby Boží ľud bol prigotovaný. Koľký z vás ste sa ženili a vydávali? Ile z vás už vstúpiliste zviazok malženský? Pripravovali ste sa na tento deň? Zapevne všetci prigotovivali sme sa do tego dňa. Čo všetko to obsiahlo? Co značujú tie prigotovania? Pripravovali ste to stretnutie s tým ženíchom alebo s tou nevestou? Prigotovivali sme to spotkanie či s obľúbencem alebo s obľúbenicom. Všetky okolnosti, všetko, či už akékoľvek zamestnanie ste mali, čímkoľvek ste sa zaoberali, všetko ste podriadili k tomu dňu, k tomu sňatku. Všetko, co robili ste, aké mieli ste zatrudnenie, všetko zostalo podporządkované tému jednému dňu. Ešte aj tie najdôležitejšie veci, ktoré ste považovali vo svojom živote, ste podriadili tomu dňu a tej hodine. Navet tá najvážnejšie rzeczy, ktoré mysleli ste o nich v svojom życiu, navet to poddali ste pod ten deň, pod tą godzinę. Ešte aj váš zamestnávateľ vám dal voľno na ten deň. Navet váš pracodávca zvolnil vás z povodu tego jednego dňa. Lebo to je veľmi dôležitý deň. Ponieważ to jest bardzo ważny dzień. A ty sa musíš pripraviť na ten deň stretnutia s Pánom. Musíš sa prigotovať na ten deň spotkania s Jezusem. Všetko musíš podriadiť. Všetko musí byť podporządkowane pod ten jeden cel. A takto pripravený. I v ten spôsob prigotovaní. Vítať Pána Ježiša. Žebyśmy mogli przywitać Pána Jezusa. Nie tak dávno som bol v Polsku na jednom zhromaždení. Nie było dawno temu byłem w Polsce na jednym nabożeństwie. A tam jeden brat hovoril, že niektorí veriaci, keď bude vytrženie, pôjdu hore nohami. I tam jeden brat przede mną powiedział, który usługiwał, že jak będzie pochwycenie, že niektórzy pójdą do góry, do nieba, nogami do góry. Pretože sa ešte veľmi držia tu zemi. Ponieważ jeszcze bardzo, bardzo trzymią się rękoma tej ziemi. My musíme vedieť pustiť veci. Musíme po prostu potrafiť pustiť te všetky rzeczy. A keď veriaci ľudia dvíhame svoje ruky a oslavujeme Pána. I kiedy jako ludzie wierzący podnosimy swoje ręce i uwielbiamy Pana. Tie zodvihnuté ruky hore svedčia o tom, že sme slobodní všetkého, čo je tu. Te podniesione ręce świadczą o tym, že jesteśmy wolni od wszystkiego, co nas trzyma na tej ziemi. Nie wiemy zodvihnúť w slobode swoje ruky, keď cítime, že sme viazaní tu k tejto zemi. My nie potrafimy wolno podnieść swoje ręce, kiedy czujemy, že jesteśmy przywiązani do tej ziemi. Potrebujeme to pustiť. My musimy wszystko to opuścić. A tak dvíhať svoje ruky. I podnosić tak swoje ręce. Jedna sestra mala sen. Jedna siostra, pewna siostra miała sen. A snívalo sa jej, že je vytrženie. I właśnie w tym śnie miała taki sen, že właśnie nastaje dzień pochwycenia. A videla, ako niektorí z bratov a sestier sú vytržení a idú v ústredí Pánovi. I videla, jak niektórzy bratia i siostry po prostu są pochwyceni i idą na spotkanie z Jezusem. Ale po nejakej chvíli, ako aj ona bola tak ťahnutá hore, naraz zastala. I po pewnej chwili, jak po pewnym czasie, jak i ona była też w ten sposób w górę wzięta, to się zatrzymało. A cítila, že niečo ju viaže, nejaké nitky ju viažu späť. I počula, že nie môže ďalej, bo coś ją wiąże z tą ziemią. A tak sa obzrela, že čo to je. I tak popatrzyła się za siebie, żeby stwierdzić, co ją wiąże. A skutočne to boli nitie. I naprawdę to były takie nici. Ale ona pracovala v závode, kde vyrábali nite. I właśnie ona pracovala v fabryce, kde produkovali te nici. A viete, vždycky z tých nití si tak zobrala do kabelky a priniesla si domov. A zawsze miała taký zvyčaj, že vzięła ze sobą trochę z tých nití i przyniosła do domu. A už toľko sa jej toho doma nazbierala. I tyle już tego w domu miała. Nikomu to nepovedala. Nikt nie wiedział o tym, nikomu nie mówiła. Len ona sama o tom. Tylko ona sama wiedziała o tym. Ale w tomto snie naraz sa obzrela, vidí presne tie nite ju držia späť. Ale v tym śnie właśnie oglądła się za siebie i właśnie widzi, że dokładnie te nici ją trzymią z powrotem do ziemi. A ona sa zobudziła. I obudziła się. A chválila Pána, že ešte nie je vytržený. I tak ďakovala a chválila Pána, viete, že ešte nie je pochvycenie. Viete, čo urobila rýchlo s tými ničami? Či viete, co teraz zrobila šybko s tými ničami? Všetko, čo našla doma, čo všetko, vedela, že to z fabriky doniesla. Všetko to, co znalazla v domu i vedela, že to pochodí z fabriky. Zobrala a vrátila to späť. Žela se sobom i vrčila to s povrotem, zaniosla s povrotem. A potom mohla dvíhať svoje I ruky. Potom mohla slobodne podnosiť svoje rence. Rozumiete, bratia, Či sestry? Rozumiete, bratia i sestry? Sú veci, ktoré nás viažú. Sú pevné rzeczy, ktoré viažú nás. A my vieme. I my ich známe, vieme o tym. Sú veci, ktoré len my vieme. Sú rzeczy, ktoré tylko my o nich vieme. Ale vie o nich aj Pán. Ale ešte ktoś o nich vie, Pán. A práve preto. I vlastne dlatego. My potrebujeme riešiť tú svoju situáciu. My musíme rozviązywać tę svoju situację. Wszystko to, co nás viaže, po prostu rozrywać. Aby sme slobodní boli ku Žebyśmy wolni byli przygotowani na spotkanie. Ak zaznie ten hlas trúby. Jak odezwie się ten głos trąby. Aby sme smele zodvihli svoje hlavy. Żebyśmy śmiało podnieśli svoje głowy. Aby sme mohli zdvihnúť svoje ruky. Żebyśmy mogli podnieść svoje ręce. A boli pripravení I na tú byli chvíľu. Przygotowani na ten czas. Kiedy nás zodvihne. Kiedy Pán nás podniesie. A bez pochyb, aby sme sa nemuseli obzerať nazad. Żebyśmy nie musieli się patrzeć z powrotem. Ako Lotová žena. Jak žona Lota, kiedy odwróciła się z powrotem. Ale aby sme už videli jeho slávu. Ale żebyśmy videli už jego chválu. Tak ako ju videl Štefan. Tak jak Štefan ju mógł oglądać. Keď dopadali kamene. Kiedy był kamionowany. A on widział Jezusa stać. On widział Jezusa, który stoi, stojącego. Po prawicy Ojca Niebieskiego. Już nie widział nic innego. Już nic innego nie mógł widzieć. Już go nie wiązał nic. Już nic nie związywało go tutaj. Już nie dziwał späć ani na matkę, ani na ojca. Nie patrzył już z powrotem ani na matkę, ani na ojca. Ani na swoich bliskich. Nawet na swoich bliskich, znajomych. Dziwał się już na tego najbliższego. On patrzył tylko na tego najwyższego. Toho najbližšieho. No, do tego najbližšieho. Ktorý bol Pán Ježiš. Ktorým byl Pán Jezus. Je ti Pán Ježiš najbližší. Či jest Pán Jezus najbližším? A či máš niekoho bližšieho? Či ešte ktoś stojí bližej tebe, než Pán Jezus? A nerozumieš tomu, čo hovorí Pán Ježiš? Či nerozumieš tému, co mluví Pán Jezus? Kto viac miluje svoje dieťa, alebo otca, alebo matku, nie ma hodný. Ten, ktorý viacej kocha svojego ojca, matke alebo dieťa, nie je mne godzien. Ak sa viacej viažeš k tomuto svetu. Jeżeli bardziej jesteś związany do tego świata. Ak sa viacej viažeš k človeku na tejto zemi. Jeżeli bardziej jesteś związany z człowiekiem na tej ziemi. Ako s Pánom Ježišom. Niż z Pánem Jezusem Chrystusem. Nie si hodný je. Wtedy nie jesteś jego godzien. Ty si powinny milować bratów a sestry. Ty musisz, jesteś po prostu zobowiązany, żeby kochać braci i sióstr. Miluj swoją rodzinę. Kochaj swoją rodzinę. Miluj swoje dzieci. Kochaj swoje dzieci. Obetuj sa pre nich. Ofiaruj samego siebie dla nich. Służ swojemu okoliu. Usługuj swojej okolicy. Ale bądź swobodny. Ale bądź wolny od tych rzeczy. A bądź przypojony do Pana Jezusa. I bądź przyłączony do Pana Jezusa. Wspominam si, keď Duch Svätý začal obnovovať môj život. Pamätám na čas, kedy Duch Svätý začal odnaviať moje życie. Bolo to pred mnohými rokmi. Bolo to už veľa let tému. Pracoval som ako majster v jednej firme. Pracovalem jak mistrz v jednej firme. Tá firma sa volala Vojenské stavby. Tá firma vlastne tak si nazývala Vojenské stavby. A mal som pod sebou zámočníckých automechanických, vodoinštalatérskych učňov. I miałem tych rzemieślników, učňov pod sobą všetkých. A viete, ako majster mal som prístup aj k vercajgu. Viete, jaký ja ako mistr miałem dostęp do narzędzi. A doma chýbal. Práve mi chýbali kombinačky. I vlastne v domu brakovalo mi jedných klešči. Klešči, tak. A no, čo som urobil? Zobral som si domov, niečo som tam porobil. I co ja zrobiłem? Vziąłem sobie je do domu i coś tam s nimi zrobiłem. A mal som z Moravy jedného kolegu a on hovorí, Alexander, miertví z Kirchova nechodejov domov. Nerozumieš, vidíš? Moravsky hovorím a nerozumieš. Ne? Že mŕtvi nechodia späť z cintorína domov. On mluví, ten priateľ, mňa takého priateľa z Moravy do mne, i mluví do mne, že umarli z cmentáža, nevracajú, nepovracajú do domu už. A keď si ty zobral kombinačky, tak si ich nechaj doma, to je už, už tam. Keď ty vzalješ te klešte ze sobom, to zostav sobie už v domu, už neodnožíš s povrotem. Nemal som v tom pokoj, ale potreboval som ich doma. Nemajem pokoju v tým, ale poprostu potrebovalem tých klešte v domu. Ale neskôršie som potreboval aj pílku. A púžne i pílke potrebovalem. A tu som si zobral domov. I te pílke tež sobie vzalem do domu. A viete, robil som 7 rokov ako majster. I 7 lat pracovalem ako mistr. A každý rok mal 365 dní, aspoň? I každý rok mal 300, co najmniej 365 dní. A vždy sa niečo trafilo, že chýbalo doma. I zavše bola taká situácia, že což akurát brakovalo v domu. A keď som išiel z jednej miestnosti do druhej, aj tam som videl niečo, i aj to by už bolo treba vrátiť. Pošlené v domu, pošlené z jedného pomešlenia do druhého i vidím, no to by naležalo by už zanieš s povrotem i to i tamto. Ale cítil som, že som poviazaný s tým. Ale čujem, že jestem zviazaný s tým. Stratil som pokoj. Ja utratilem pokoj. Jednoducho videli na mne aj veriaci bratia a sestry, že niečo sa so mnou deje, poprostu, ale i potom nikto nevedel, len ja. Bratia i sestry, moji wierzący, wiedzieli, že coś się dzieje, ale nikt tak naprawdę nie wiedział, o co chodzi, tylko ja wiedziałem. A Duch Święty zaczął wanąć. I Duch Święty zaczął wionąć. A wiecie, to wanucie Ducha Świętego jest w tym, że nas obwini z grzechów. I wiecie, praca to jest, ten powiew Ducha Świętego, to jest, leży w tym, że nas, on nas obwiniuje z grzechów, to nie to słowo, tak? Osądza z grzechu. Ukaże nam, on nam pokazuje, wskazuje, gdzie myśmy popełnili błąd. A ja som bol tlačený. I ja byłem pod presją, byłem ciskany. Tużil som potom, aby som sa vydal Bohu. I pragnąłem, żeby na nowo oddać się Bogu. Ale to było wiele rzeczy, to była już skoro cała dzielnia zariadzona. Ale wiele rzeczy już miałem stamtąd, cały warsztat już pożyczyłem sobie. A tak som potrzebował urobić rozhodnutie. I tak potrzebowałem podjąć decyzję. A w jednej chwili som povedal, ano, Panie Ježišu, ja to všetko vrátim. I w jednej chwili powiedziałem, tak, Panie Jezu, wszystko to ja zaniosę z powrotem. Zobral som jednu veľkú brašnu. I wziąłem jedną taką wielką torbę. A tu som ukradol. I tą też po prostu nie była moja, była skradziona. A všetko som tam poukladal. Wszystko do tej torby ja poukładałem. A rozhodol som sa skoncovať. I zdecydowałem, že po prostu nie będę kontynuował taki rodzaj chrześcijaństwa. A tak som sa modlil, Panie Bože, teraz keď pôjdem cez bránu fabriky, ma teraz nechytil. I teraz modliłem się, Panie, teraz kiedy będę powracał znowu przez bramę tej fabryki, żeby teraz mnie nie złapali. Lebo keď som to po jednom nosil, tedy ma nezlapali. Bo kedy to po jednym zanosiłem, to mi nezlapali. Ale viete, s takou veľkou brašnou a ešte niečo pod pachom. S takou veľkou torbom i ešte pod pachom což ide. A tak som prosil Pána, aby mi v tom pomohol. Prosiłem Pána, żeby pomógł mi v tým. A hneď, jak som prechádzal cez vrátnicu. I zaraz, jak přichodziłem přes bráme. Jeden kolega, čo mi bol najprotivnejší, ktorý sa mi najviac protivil. I jeden môj spolupracovník, ktorý najbardziej po prostu sprzeciwiał mi się. Ten mi išiel práve oproti. No hovorím. Właśnie on šiel naprzeciwko mnie. Ja mówię, no co to będzie? Ja som iné prosil od teba, ty si iné dal. Panie, ja iné prosiłem od ciebie i ty dałeś inną sytuację. A hneď hovorí, čo to nesieš, Aleksandr? I mówi do mnie, co ty to nesieš, Aleksandrze? A tak som sa rozhodol, že poviem pravdu. I zdecidovalem, že poviem mu pravde. Hovorím mu, vieš, priateľu, ja som to bral po jednom domov. Mówię mu, vieš, priateľu, ja brałem to po jednym do domu. A stratil som pokoj vo svojom srdci. I nemiałem już dalej spokoju w svojom sercu. A tak som sa rozhodol, že to všetko vrátim. I zdecidovalem, že všetko zaniosę s povrotem. A on začal kričať a hovorí, ľudia, Počúvajte, tento sa zbláznil. I on začal kričať, ľudia, slúchajte, ten sa chyba zvariaval. A začal zvolávať tam ľudí. I začal navolívať tých ľudí, aby prišli do nás. To bolo to, čo som si najmenej prijal. To bola situácia, ktorú najmenej sobie ja žičujem. A medzi tými prišiel jeden mladý človek. I medzi tými ľuďmi, ktorí podešli, bol tiež mladý človek. A hovorí, no... Pozri sa, Jano, čo tento Alexander robil. On sa celkom zbláznil. Všetci odtiaľ to odnášajú, on donáša. Ej, on mluví, popač, Janku, co on v ogóle zvarioval. Všetci stąd vynoszą, on vnoší. A Janko hovorí, pretože on bol z apoštolskej cirkvi. I Janek mluví do niego, bo on należał do kościoła apostolskiego. Hovorí, pred niekoľkými týždňami som aj ja toto urobil. I on mówi, przed paroma tygodniami ja tak samo zrobiłem. Ale odtedy mam pokój a radość i w swoim sercu. I od tej chwili już mam pokój i radość w swoim sercu. Bądź pożegnany, Aleksander, że aj Ciebie Duch Święty owanął. Aleksander, bądź błogosławiony, że i Tobie Duch Święty wskazał. A ten to mój kolega mówi. I ten mój współpracownik mówi. Buď som ja blázon, alebo sú títo blázon. Czy ja jestem głupkiem, albo oni są głupkami. Ale moja duša bola oslobodená. Aj moja duša vtedy zostala uvoľnená. Pán Ježiš ma očistil. Pán Jezus očistil mne. Viete, prebudenie, keď začína. Viete, kedy začína sa prebudzenie? Prebudenie nezačína tam, alebo tam. Prebudzenie nezačína sa tam, či tam. Prebudenie začína tu. Prebudzenie začína sa tutaj. Urob kruh okolo seba. Nakreśl koło okolo siebie. Nakni si do toho kruhu. I uklęknij do tego koła. Tam zaczyna przebudzenie. I tutaj rozpoczyna się przebudzenie. Nie hľad, a nie czekaj na to, Panie Boże, tam zacznie, albo tu zacznie, albo w naszym zborze zacznie przebudzenie. Boże, zacznie przebudzenie ze mną. Nie mów tam, Panie, zacznie przebudzenie. Przebudź tam te dusze, ale Panie, rozpocznij przebudzenie ode mnie. A tak to właśnie każe Jan. I tak właściwie zwiastuje Jan. Czyńcie pokanie. Pokutujcie. Lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. Ponieważ priblížilo się królestwo Boże. Chceš pripraviť cestu Pánu? Či chceš priotovivať drogę Pánu? Chceš pripraviť cestu tým, ktorí sa majú obrátiť a nasledovať Ježiša Krista? Či chceš przygotować drogę dla tych, którzy mają się nawrócić i nasledovať Jezusa? Klękni si na svoje kolena. Uklęknij na svoje kolana. Urob okolo seba kruh. Weź ich, namaluj koło okolo siebie. A powiedz, Boże, zacznij tu prebudzenie. Powiedz, Boże, rozpocznij przebudzenie tutaj. Tu w tomto kruhu sa bude diať prebudenie. Tutaj w tym kole będzie miało miejsce przebudzenie. Tu sa bude diať pokánie. Tutaj będzie miała miejsce pokuta. Ak niekto v tomto zhromaždení myslí, že už činil pokánie. Jeżeli ktoś na tym nabożeństwie myśli sobie, že już činil pokutę, pokutował już. Ešte stále máš čo činiť. Ciągle jeszcze są rzeczy, z których musisz pokutować. Ešte stále máš jeszcze... čo byť očistený. Ciągle są rzeczy, z których musisz zostać oczyszczony. Čo to je pokanie? Co to właściwie jest pokuta, co to znaczy? Aby nám bolo jasné. Żebyśmy jasno zrozumieli. Keď Božie slovo nás vyzýva k tomu, aby sme činili pokanie. Kiedy Boże słowo zwraca się do nas, żebyśmy pokutowali. Viete, čo znamená pokanie? Czy wiecie, co znaczy słowo pokuta? Metanoia, to znamená zmena mysle. To znaczy przemiana myśli. To znaczy, że sa nasza myśl meni. To znaczy, że nasza myśl, nasz umysł się zmienia. A na co? Ako sa ma zmienić? I w jaki sposób się ma zmienić? Akim smerom? W jakim kierunku? Wiecie, Božie slovo nám hovorí o tom Pavel apoštol. Wiecie, apostol Paweł mówi nam w Bożym słowie, że majcie myśl Chrystową. Miejcie myśli Chrystusowe. My sa musíme meniť na myseľ Kristo. My musíme zmieniať sa na myseľ Kristusa. Zmysl. Naša myseľ má sa podobať a má byť v súlade s myslením Ježiša Krista. Ten náš zmysl má sa podobať do zmyslu Jezusa Chrystusa. A vtedy, keď ja niečo činím, i vtedy, kiedy ja coś czynię, keď sa pre niečo rozhoduje, kiedy ja decyduję się dla jakiejś rzeczy, presne tak sa rozhodnem, ako by sa rozhodol Pán Ježiš. Właśnie taką decyzję podejmę, jaką decyzję by podjął Pán Jezus na moim miejscu. To nazywa się przebudzenie. Ten človek je prebudený, ktorý sa v každej situácii pýta, čo by robil Pán Ježiš. Ten človek je prebudzony, ktorý sa v každej situácii v życiu pýta, co by zrobil Pán Ježiš na mojom miejscu. A nie len, že vie, čo by robil Pán Ježiš, ale aj činí to. Nie tylko, že vie, jak by postąpił Pán Ježiš, ale również to činí. Pán Ježiš Kristus hovorí, ten ma miluje. Pán Ježiš povedal, ten mne kocha. Kto naplňa moje slovo. Ktorí ti mne milujú, ktorí vypevňajú slova moje. Prečítajte si to v Jánovom evanjeliu 14. kapitole. Prečítajte v evanjeliu Jána 14. rozdiele 21. verset. Tam hovorí, ten ma miluje, kto naplňa, zachováva moje slovo. Tam mluví, ten mne miluje, kto vypevňa moje slovo, zachovuje je. A potom 24. verši hovorí. A za ten 24. verset mluví. Ten ma nemiluje, ten mne nemiluje, ponieważ nie zachovuje, nepřestřega mojego slova. A chceš milovať Pána Ježiša. Jeżeli chceš kochať Pána Jezusa. Rozhoduj sa tak, ako sa rozhodoval on. Deciduj tak, jak zadecidoval Pán Jezus. Ale rozhodovať sa len vtedy vieš, keď myslíš tak, ako on. Ale zadecidovať môžeš tak, jak on vtedy, kedy máš jeho myšli. Ako sa môže začať vôbec premieňať naša mysel na mysel Kristovu? V jaký spôsob v ogóle môže rozpočnúť sa tá premiana myšli na mysl Kristusa? Kde je tá štartovacia čiara? Kde to začína tá premena? Kde to rozpočína sa? Kde je tá linia startu? Rimanom písaný list 12. kapitola 1. a 2. verš. List do Rímian 12. rozdiel 1. a 2. verset. Prosím vás, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Bože. Prosím vás, bratia, dla rôzne milosrdia Bože. Aby ste tadali svoje tela v živú obeť Bohu. Žeby ste ofiarovali svoje ťala ako živom ofiare. A neprispôsobujte sa tomuto svetu. A nepripodobňajte sa do tego świata. Ale premente sa kde? Ale sa premente kde? Vo svojej mysli. Svojim umysle. Aby ste vedeli rozoznať, čo je vôľa Božia. Aby ste potrafili rozpoznať, co jest Božom volą. Čo sa Bohu ľúbi. Co Bogu się podoba. A čo je mu, čo je dokonale. I co jest doskonałe. Vidíte, tam začína premena našej mysle. Tam rozpočína sa premiana našeho umyslu. Keď položíme svoje tela na oltár živú obeť Bohu. Kedy položíme svoje ťala na oltář ako živom ofiare Bogu. Kedy svoje túžby, svoje nároky svojho tela. Svoje pragnenia svojego ťala. To znamená sexuálne nároky. To znaczy sexuálne pragnenia. Žalúdočné nároky. Pragnenia žołądka. Žiadosti očí. Pożądliwości oczu. Žiadosti uši. Pożądliwości uszu. Všetky svoje žiadosti, keď nepoložíš na oltár. Wszystkie svoje pożądliwości, kiedy ty nie położysz na ołtarzu. Nie może začať premena tvojej mysle na Kristove myśli. Nie może rozpocząć się zmiana, przemiana twojej myśli na myśl Chrystusa. Aż wtedy, kiedy si położył. Dopiero wtedy, kiedy położyłeś. Kiedy to jest dole. Kiedy to wszystko jest na dole. Wiecie, kiedy Abraham išiel obetować. Wiecie, kiedy Abraham szedł, żeby ofiarował. Co urobił z tą obetą? Co on zrobił z tą ofiarą? Rozťal na poli. On rozetnął na wpół. A prešiel pomedzi kusy. I on przechodził pomiędzy tymi kawałkami, pomiędzy częściami. Aby to było jasne, że ta obeć je odozdana Bogu. Żeby to było zrozumiałe, że ta ofiara oddana jest Bogu. Ty musíš urobiť rozhodnutia vo svojom srdci. Musíš zadecidovať v svojom srdcu. Žiadosti tvojho tela. I požądliwości tvojho ciała. Sexuálne žiadosti. I te požądliwości sexuálne. Žiadosti očí. Požądliwości oczu i uszu. Žiadosti tvojej chute. Požądliwości tvojego smaku. Polož na oltár. Wszystko złóż na ołtarz Panu. A powiedz, Panie, wszystko jest Twoje. I powiedz, Panie, wszystko jest Twoje. A už na nič si nerobím nárok. I ja už nic nepřivláščam sobě. A tam začína tá I premena. I tu začína tá přemiana. Že začneš mysleť tak, ako myslel Pán Ježiš. Že máš myšli také, jak myslel Pán Jezus. A potom to slovo, ktoré je v tvojom srdci. A za tento slovo, ktoré mieška je v tvojom Duch srdcu. Duch Svätý ti pripomína. Duch Święty pripomína tobie. A v každej situácii života Duch Svätý spolupracuje. V každej situácii życia Duch Święty spolupracuje s tobom. A vprowadza cię do Kristovho života. I vprowadza cię v życie Chrystusa. A potom sa deje to, kde Pavel apoštol hovorí, Kristus život nám. I potom má miejsce to, kiedy apostol Pavel mówi, Chrystus życiem naszym. Túžime potom. Czy my pragniemy tego? Amen. Túžime. Pragniemy. Kiedy zaczniemy? Kiedy zadecyduje, kiedy rozpoczniemy? Za rok? Ja ich nie. Teraz. Bo są niektórzy, którzy to tak o rok nie. Bo czasami są ludzie, którzy myślą, że może rok później. Ano, dnes, kiedy ste poczuli tak, jego głos. Teraz, kiedy usłyszycie jego głos. Dnes, kiedy Duch Święty sa dotyka twojego teraz, serca. Teraz, kiedy Duch Święty dotyka się twojego serca. W tej chwili, kiedy Duch Święty mówi. W tej chwili, kiedy Duch Święty mówi. W twoim sercu o twoim grzechu. Do twojego serca o twoim grzechu. W tej chwili. Teraz, w tej chwili. Kiedy si poczuł jego głos. Kiedy usłyszysz jego głos. Nie zatwardzaj swojego nie serca. Zatwardzaj swojego serca. Ale połóż swoje żywot. Ale połóż swoje życie na ołtarz. Wiecie, dlaczego jest to dôleżite? Czy wiesz, dlaczego jest to ważne? Preto jest to dôleżite. Dlatego jest to ważne. Lebo diabol si tiež robi na. Ponieważ szatan też chce sobie przywłaszczyć. Są niektórzy, którzy mówią, ja jestem chrześcijan, ja jestem za rozhodol pre Pana Ježiša. Są ludzie, którzy diabol nie ma prawa. Którzy są chrześcijanie, którzy mówią, ja jestem chrześcijaninem, wybrałem Pana Jezusa i teraz szatan już nie ma prawa na moje życie. A prečo w chrześcijańskich rodzinach się objawi alkoholizm? I dlaczego w rodzinach chrześcijańskich ma miejsce alkohol? Niegdzie się objawia inne powiązania. A i czasami inne powiązania się pojawią. U nas na Slovensku niektóre kazatelské rodiny sa rozpadávajú. U nas na Slovensku niektóre rodiny chrześcijańskie, pastor, chrześcijańskich pastorów się rozsypują. Jak je to možné, že sme veriaci ľudia a diabol má na nás právo? I jak to jest możliwe, że pomimo tego, że jesteśmy wierzącymi ludźmi, szatan ma prawo do nas? To, co si nie dal Pánu Ježišovi Kristovi. To, co nie złożyłeś, nie oddałeś Pánu Jezusowi Chrystusowi. To, co si nie položil ako živú obeť na jeho oltár. To, co nie położyłeś na jego ołtarz jako żywą ofiarę. Prichádza szatan. To przychodzi wtedy szatan. A začína ťa nahovárať. I zacznie namawiać cię. A zacznie si na to nárokować. I zacznie sobie przywłaszczać to. Najpierw zaczyna ci tak pięknie śpiewać. I może za pierwszym razem tak pięknie śpiewać. Na Slovensku mamy takie porekadło, że keď wtáčka lapajú, pekne mu śpiewaj. Na Słowacji mamy takie powiedzenie, kiedy po prostu ptaszka chwytają, no to śpiewają mu pięknie. A potem keď ho lapia. I potem kiedy już go mają, kiedy już go złapią. Tak mu zatoczą krkom. To potem mu po prostu karkiem, albo skręcą. A chcą, aby mu jeszcze ten ptaczek śpiewał klietkę, tak mu troszkę pokrótia krydielkami, aby nie mógł lietać. I jeżeli chcą, żeby im jeszcze śpiewał w klatce, no to trochę ze skrzydłami mu tam pokręcą, żeby nie mógł po prostu odlecieć. Ty musisz wiedzieć, że diabol ci ponuka taki to lákavý spiew. Ty musisz wiedzieć, że szatan oferuje ci ten śpiew. To może być lahodná chuť vína. To môže byť jakby smak vína. To môže byť hlas ženy, cudzej ženy. To môže byť głos obcej kobiety. Alebo cudzieho muža. Alebo obcego mężczyzny. A ty si povieš, tento muž je milší ku mne ako ten môj. I ty povieš sobie, ten obcy človek jest milší do mnie niż ten mój. Ale ja ti zvestujem mene Pána Ježiša. Ale ja teraz chcę zwiastować ci w imieniu Pána Jezusa Chrystusa. A preto sa ti ľúbi ten spiew. Dlatego kochasz ten śpiew. Lebo vtáčka lapajú. Ponieważ właśnie tego ptaszka łapią. Preto mu pekne spievajú. Dlatego właśnie pięknie mu spievajú. A keď budeš klietke. A kiedy już będziesz zostaneš złapany w klatce. Od teba budú žiadať, aby si ty spieval. Teraz będą chcieli, żebyś ty im śpiewał. A spomen si na 137. I wtedy wspomnij na 137 psalm. Keď sme boli pri riekach Babylonu. Kiedy byliśmy nad rzekami Babylonu. A tam sme sa rozpomínali i na Syjon. Tam spominaliśmy na Syjon. Maliśmy zawieszone swoje harfy na wrbie. Nasze harfy były na wierzbach zawieszone. Nie było głosu weselosti. I nie było głosu radości. Tam nasi nieprzyjaciele żądali od nas, abyśmy zaśpiewali pieśń Syjonu. I tam nieprzyjaciele nasi żądali od nas, byśmy zaśpiewali pieśń Syjonu. Ale ako by som mohol spievať? Ale jak ja mogę śpiewać? Pieśń Hospodinovu. Pieśń Panu. Ako by som mohol oslavať Hospodina jakby v zajatí. Jak by vyvyšať Pána v nevoli. O duša. O dušo, počuj hlas Hospodinov. Slyš głos Pana. Dnes, keď je čas milosti. Dzisiaj, kiedy jest czas łaski. Dnes, keď jeho hlas hovorí k tvojmu srdcu. Dzisiaj, kiedy jego głos mówi do twojego serca. Nie zatwardzaj swoich serc. Počuj, že je to jeho láska pre teba. Słyš, že to jest jego miłość do ciebie. Už je pripravená klietka pre tvoje. Już jest przygotowana klatka na twoje życie. Aby si len vlietola. Żebyś tylko tam wszedł do środka. A tie dvérka sa I te drzwi zamkną się. A nie będzie śpiewu. I już nie będzie więcej śpiewu. Nie będzie radości. Już nie będzie więcej radości. Dnes, kiedy si dzisiaj, gdybyś usłyszał jego głos, nie zatwardzaj swojego serca. Premień się w swojej myśli. Zmień swój zmysł. Jest to zwłaszne. Ciekawe jest, że to, z czego nie czynimy głębokie pokanie. Że właśnie ta rzecz, z której nie pokutujemy tak głęboko. A grzechy, które nie olutujemy głęboko z serca. I grzechy, które z powodu których nie jest nam przykro głęboko w swoim sercu. Nasze buduce generacje, nasze dzieci będą kopiować. Nasze te przyszłe, następne generacje i nasze dzieci będą to kopiować. Będą to nasledować. Jeden otecko išiel s krčmi domov. Jeden pewien ojciec wszedł, wracał z powrotem z karczmy. Prišiel domov štedrého večera. Przyszedł w dniu Wigilii do domu. A manželka hovorí, ešte ani na štedrý večer nemôžeš byť na pokoji. Teraz jego žena mówi do niego, nawet v czasie tych świąt nie możesz być trzeźwy. Prečo? Prečo to robíš? Dlaczego właśnie to robíš? Prečo ešte aj tento svätý deň? Dlaczego właśnie ešte ten święty dzień, to święto nie możesz? Prečo nám nemôžeš urobiť radosť? Dlaczego nie możesz nam sprawić radość? A muž sa nahneva. I ten mąż się zezłościł. Ty mi nie dáš pokoj. Ty nie dáš mi spokoju. Ty ma otravuješ. Ty naprzykrzasz mi się. Ty ma na nejaký spôsob terrorizuješ. Ty terroryzujesz mnie. Ja toto nie przyjmę. Ja nie przyjmuję tego. Ale jego manželka chciała mu dobre. Ale jego żona chciała tylko dobre dla niego. Aj pre jego synčika chciała dobre. Dla jego syn, dla ich synka chciała dobre. A on buchol na štedrý večer dverami. I on trzasnął drzwiami w tym dniu. A pustil sa cestou naspäť do krčmy. I poszedł drogą z powrotem do karczmy, do gospody. A ciężkimi krokami. I tymi ciężkimi krokami szedł w tym kierunku karczmy. A jego synček otworzył dvere. I jego mały syn otworzył drzwi. A w takich papuciach, jego topanka. I w takich pantoflach. Snażył się do ocowi szlapaj położyć swoje nogi. Starał się do tych śladów ojca włożyć swoje nogi. A naraz ojciec spozorował, że niejaki dźwięk jest za nim. I nagle ojciec po prostu uświadomił sobie, że jakiś dźwięk jest za nim. Owzre sa mówi, synku. Oglądnie się i mówi, synku. Prečo idziesz za mną? Dlaczego idziesz za mną? Niečo sa ti stanie. Coś może ci się przydarzyć. Je chladno. Jest zimno. Ochorieš. Ty będziesz chory. Wraca späť. Z powrotem wracaj. Nie możesz iść. Nie możesz iść za mną dalej. A synček hovorí. A syn powiedział do niego. O, synko. Tato. Nic sa mi nie może stać. Nic nie może mi się przydarzyć. Lebo ja idę w twoich śladach. Ponieważ ja idę w twoich śladach. Nasze dzieci idą w naszych śladach. Nasze dzieci kroczą w naszych śladach. Wiecie, z mnohými ludźmi sa modlím. Wiecie, ja modlę się z wieloma ludźmi. Poczuwam mnohé wyznania. Ja słyszę, mogę słyszeć wiele wyznań swoich serca, ich serc. A ja mnohokrát poczuwam, jako mladí krytyzują swoich rodziców. I wiele razy słyszę, jak młodzi krytykują swoich rodziców. A przyszedł jeden mladý a hovorí mi. I przyszedł jeden młodzik do mnie i mówi mi. A hovorí, bracianko, nie mogę súhlasiť so svojim otcom. Bracie Aleksandr, ja nie mogę się zgodzić ze swoim ojcem. Ako môže tak podnikať, už je v mínuse skoro 2 milióny. Jak môže mieť taký interes, už je v dlhu, má dlh 2 milióny korón. Jak to môže takto robiť? Jak môže tak ďalať? A súdil svojho otca. I podával do... osądzał svojho odsudzoval. Svojim srdcu osądzal svojho tate. A ja som mu hovoril. I mówiłem do niego. Nie sądź go. Nie sądź go. Módlij się za niego. Módl się lepiej za niego. A kiedy mu masz nieco powiedzieć, z laską mu to powiedz. Kiedy masz mu coś do powiedzenia, to zrób to z miłością. Przeszło mnoho roków. I wiele lat minęło. A ten to syn po mnohych rokach. I ten syn po wielu latach. Je w tak wielkich dłużobach. I ten syn ma takie wielkie długi. Że musiał iść niekde do Anglii pracować, że, aby te dłużoby mógł spłacić. Że musiał iść pracować do Anglii, żeby swoje długi spłacić. Wiecie, nasze dzieci, aj kiedy nas krytyzują, pójdą w naszych stopach. Wiecie, nasze dzieci i pomimo tego, że oni nas krytykują, idą w naszych śladach. To jest klątwa naszego grzechu. To jest klątwa tego naszego grzechu. Wiecie, co najwięcej mnie może rozczulić, a co ma najwięcej nagniewa przy moich dzieciach? Wiecie, co po prostu mnie rozzłości przy moich dzieciach? Kiedy moje charakterowe czerty widzę na nich. To mnie najbardziej rozgniewa, kiedy mój charakter widzę w nich. Rysy charakteru. Rozumiecie? Czy rozumiecie temu? Nasze dzieci nas dwuwiernie kopiują. Nasze dzieci naśladują nas. My potrzebujemy czynić pokanie. My musimy pokutować. Potrzebujemy zmienić swoje myślenie. Musimy zmienić swój umysł. Ale to nie idzie bez to, abyśmy odozdali. Ale to nie da się, zanim nie oddajemy wszystko Panu. A wtedy, kiedy wszystko damy. I wtedy, kiedy wszystko położymy. Sycimy się Bożym Słowem. I karmimy się Słowem Bożym. Pozrite, co wszystko nam chce ta księga powiedzieć. Popatrzcie, co wszystko chce nam ta księga powiedzieć. Co myślicie, że te stronki, te Biblii nas chcą zabawać? Co myślicie, że te stronice tej Biblii są dla naszej radochy, pociechy? Albo si myślicie, że chcą nas zdrżniawać, abyśmy tak wiele nie pracowali. Albo myślicie, że hamują nas w naszej pracy, żebyśmy tak wiele nie pracowali, tylko siedzieli? Co myślicie, co chcą te listy popisane z jednej i z drugiej strony, ta gruba księga? Co jest cel tej książki? Jak myślisz, jaki jest cel tej książki? Co jest zamiarem tego? Aby przemieniła twoją myśl. Żeby zmienić swój umysł. Aby twoja myśl była myślą Chrystowa. Twój zamysł był zamysł Chrystusa. Ale to jest dzienna praca Ducha Świętego. Ale to jest praca, codzienna praca Ducha Świętego nad twoim życiem. A si robił pokanie wczoraj, kiedy pokanie aj dnes. Pokutowałeś wczoraj, pokutuj i dzisiaj. Lebo tam, gdzie przestało pokanie. Ponieważ tam, gdzie pokuta zatrzymała się, nie ma miejsca. Przestała przemiana myśli. Tam właśnie zakończy się już ta zmiana myśli, umysłu. Nie wiemy zmienić swoje myślenie bez to, żebyśmy powiedzieli: Panie Jezusiu, odpuść mi, że do teraz są si myślał takto. My nie możemy zmienić swój umysł, zanim nie pokutujemy i nie powiemy: Panie, wybacz, że myślałem właśnie w ten sposób. A to jest to pokanie. I to nazywa się pokuta. A pokaniem zmieni nasza myśl. I pokutą zmienia się nasz umysł. Mnohokrát som si dával otázku. Wiele razy pytałem sam siebie. Jak je to możliwe? Jak to jest możliwe? Vo veľkom svete na mnohých miestach bolo prebudenie. Na świecie w wielu miejscach miało miejsce przebudzenie. Prečo prebudenie prestalo? Dlaczego przebudzenie skończyło się? To isté Božie slovo sa kázalo to ďalej. To samo Božie slovo zwiastowało się nadal. Modlili sa takisto bratia a sestry. Tak samo się modlili bracia i siostry. A jak je to możliwe, że przebudzenie przestało? Jak to jest możliwe, że przebudzenie po prostu skończyło, zakończyło? Wiecie, kiedy przestanie przebudzenie? Czy wiecie, kiedy przestanie przebudzenie? Kiedy sa przestaną wierzący zmienić. Wtedy, kiedy chrześcijanie wierzący przestaną zmieniać się. Kiedy przestaną czynić pokanie. Kiedy przestają pokutować. Kiedy si myślą, że to pokanie jest potrzebne dla tych grzeszników. Kiedy myślą sobie, że pokuta jest potrzebna tylko dla grzeszników. Ale pokanie jest potrzebne aj pre nas, abyśmy się nawrócili wżdy, odkiaľ wypadniemy. Ale pokuta jest również potrzebna dla nas, żebyśmy z powrotem przyszli tam, skądśmy wypadli. A tak to sabijemy przemieniać na myśl Chrystusa. I właśnie w ten sposób potrafimy zmieniać się na myśl Chrystusa. A czytamy o tym, ako Pan Jezus myślał. I czytamy o tym, jak Pan Jezus, w jaki sposób On myślał. Czytamy, co On mówił. Czytamy o tym, co On mówił. A Pán Ježiš dal na to zasľúbenie. I Pán Jezus dal nám obietnice. A povedal. I povedal. Keď Otec pošle toho Ducha Pravdy. Kedy Ojciec pošle Ducha Pravdy. Ducha Svetého. Tego Ducha Świętego. On vám pripomenie všetko, čo som vám povedal. On będzie vám pripomínal všetko, čo do vás povedalem. Ako ti bude pripomínať, keď nevieš, čo povedal. I jak ti môže pripomínať, jak ty neznáš tego slova. Ako sa môžeš premieňať na myseľ Kristovu, keď nečítaš písmo. Jak môžeš zmieniať samego siebie na myśl Chrystusa, jak ty nie czytasz Boże Słowo. Ako Duch Święty może przemieniać twój umysł? Jak Duch Święty może zmieniać swój umysł? Co ci przypomnie? Właśnie, co ci przypomni? Kiedy nie wiesz, co Pan Jezus powiedział. Jeżeli nie wiesz, co Pan Jezus powiedział. Kiedy nie poznasz Jego pożądań. Kiedy nie znasz Jego warunków. Kiedy nie poznasz Jego sluby. Nie znasz Jego obietnice. Kiedy nie poznasz Jego posłanie. Nie znasz Jego przesłanie. Nie czytasz si Boże Słowo. Nie czytasz Słowa Bożego. Co ci Duch Święty ma pripomenuť. Vôbec tego, co ti má Duch Święty pripomnieť? Nemôžeš sa premieňať vo svojej. Nemôžeš premieňať svoje myšli. Preto je potrebné, aby si čítal. Dlatego potrebné je, žebyš čítal Bože slovo. Pozri sa. Popač. Viete, to nie je preto taká tá Biblia. To, tá Biblia nie je dlatego, že som nervózne obhrízaný. Že jestem časami znervicovaný, časami sa obgryzam. Ale preto, že sa zodrala od rúk. Ale dlatego, že ona obdarła się z rąk. To je zamilovaný list od mojho pána. To je list zakochaný od mojego pána. A ja ten list tak rád čítam. I ja čítam ten list s takou chęcią. Lebo to je od jeho srdca ponieważ k môjmu srdcu. To ono pochodzi od jego serca prosto do mojego serca. Vidíte, už som si ju dal raz zabaliť do hovedzej kože. Popatrzcie, już sobie dałem ją opakować do skóry. Ale ani ta hovedzia koža to nie wytrzymała. Ale nawet skóra nie wytrzymała tego. Lebo sa zodrala. Ponieważ ona podarła się. Lebo Duch Święty chce mi niečo pripomenúť. Ponieważ Duch Święty chce przypomnieć mi coś. Chce, aby jego słowo było bohate w moim sercu. Chce, żeby jego słowo mieszkało hojnie w moim sercu. A preto čiňte pokánie. I dlatego pokutujcie. A verte Evangelii. I wierzcie Ewangelii. Urobcie kruh okolo seba. I zrób okrąg koło siebie. Klęknijcie do toho kruhu. Uklęknij prosto w ten okrąg. A powiedz, Boże, i powiedz, prebudenie. Boże, tutaj rozpocznij przebudzenie. Czy, młody, albo stary? Czy jesteś stary albo młody? Wspomnij si na tie husle. Przypomnij sobie te skrzypce. Kiedy Pan Jezus zabere kiedy Pan Jezus weźmie twoje życie do swoich rąk. Oj, on jeszcze wielu ludzi krasi. On jeszcze zbudzi piękną pieśń tych skrzypiec. Będą jeszcze serca osławać Pana. I jeszcze serca będą chwalić Pana. Kiedy ty go będziesz chwalić. Kiedy ty będziesz go uwielbiał. Będą chwalić jeszcze mnogi. Będą go uwielbiać jeszcze wielu. Mnogich będziesz móc dowieść. Jeszcze wiele będziesz mógł przyprowadzić do Niego. Chwała Mu. Ale chwała niech Mu będzie. Ale toto słowo, które sme tu czytali, má tam aj slovko ale. Ale to slovo, ktoré čítaliśmy tutaj, má również zaviera slovo ale. Ale už je priložená sekera ku koreniu stromu. Ale už sekera jest przyłożona do korzenia. A každý strom, ktorý neprináša. I každé drzewo, ktoré neprinosi owocu, zostanie wycięte. I zostanie wyrzucone w ogień. Już jest przygotowana, przyłożona siekiera. Drahý môj brat. Drogi mój bracie. Draha moja sestra. Droga moja siostro. Drahý môj priateľ. Drogi mój przyjacielu. Owocie hľadá Pán. Pán Bóg szuka owocu. Hovorí, čiňte owocie hodné pokania. Pán mówi, żebyście czynili owoce godne pokuty. Prinášajte owocie hodné pokania. Przynośmy owoce pokuty. To znamená, že to, čo sa deje v našom živote. To znaczy to, co się dzieje, ma miejsce w naszym życiu. Niech to hodné Evangelia Ježíša. Niech to jest godné Evangelii Chrystusa. Aby sa Pán Ježíš nemusel za to hambiť. Żeby Pán Jezus nemusel wstydzić się za to. Aby sme aj my mohli raz, keď budeme pred ním stáť, nemuseli si klopiť svoje oči dole. Žebyśmy my, kedy raz staneme pred ním, nemuseli svoj vzrok skloniť. Ale aby sme mohli sa dívať. Ale by sme mohli patriť na Niego. Túžobne. Očekávaním v srdcu. Aleluja. Prinášajme ovocie hodné toho. Przynośmy owoce, które jest godne pokuty. Wszystko, cokolwiek robimy. Wszystko, cokolwiek czynimy. O wszystkim, o czym rozmyślasz. Wszystko, o czym myślimy. Wszystko, co mówisz. Wszystko, co my mówimy. Wszystko, co się koło ciebie dzieje. Wszystko, co czyni, dzieje się koło ciebie. A ty nie wiesz przedstawić, żeby to obstało przed jego oczami. I jeżeli to wszystko nie wiesz sobie wyobrazić, żeby to ostało się przed jego oczyma. Czyń z tego pokarm. Więc pokutuj z tych rzeczy. Nawróć się, odkąd si wypadłeś. Obróć się, powróć tam, skąd wypadłeś. Czyń pokarm. Pokutuj. A dalej mówi pismo. I następnie pismo mówi. A przychodzili aj mnohí faryzeusze. I wielu faryzeuszy przychodziło. Zákonnici. I saduceuszy. Ku krstu Jánovi. Żeby się dali ochrzcić przez Jana. A Paweł, a Jan im mówi. I Jan mówi do nich. Preteničie pleme. Plemie żmijowe. Kto wam ukazał, abyście uciekli budúcemu gniewu? Kto was ochroni od przyszłego gniewu? Pozrite sa, Jan skrze Ducha Świętego. Popatrzcie, Jan przez Ducha Świętego mógł rozpoznać, że ty to ludzie nie z łaski idą k Bogu. Że ci ludzie nie przychodzą do Boga z miłości, ale ze strachu. Ale ze strachu. Twoją motywacją twojego chrześcijańskiego życia nie smie być strach. Twoją motywacją twojego życia chrześcijańskiego nie może być strach. Nie preto nasleduj Pana Jezusa. Nie dlatego ty naśladuj Pana Jezusa, że jak go nie będziesz naśladował, tak będziesz w piekle. Że wtedy kiedy nie będziesz go naśladował, to skończysz w piekle. Lebo to jest strach. Ponieważ to jest strach. Nie to tak, tak to będzie bez Pana. Naprawdę to będzie rzeczywistością bez Pana. Ale ja teraz mówię o motywacji. Ale ja mówię teraz o motywacji. Twoją motywacją musi być łaska. Twoją motywacją musi być miłość. Nie strach. Nie strach. Zákonników a faryzeów przynosił bliżej ku krstu Janowemu strach. I tych faryzeuszy i saduceuszy po prostu sprowadzał do chrztu Jana strach. Ale Pan Jezus Chrystus mówi. Ale Pan Jezus Chrystus mówi. Lebo tak Bóg miłował. Ponieważ tak Bóg umiłował świat. Że swojego jednorodzonego. Że syna swego jednorodzonego. Aby nikt, kto w niego wierzy, nie posłał, żeby nikt w niego wierzy, nie zginął. Ale miał życie wieczne. O, tak miłował Bóg. Tak ukochał Bóg świat. To nie jest strach. Tutaj nie, tutaj nie ma mowy o strachu. Tu jest o łasce. Tutaj jest mowa o miłości. Tak miłował. Tak ukochał Bóg. Pozrzyj na krzyż. Popatrz na krzyż. Pozrzyj na Golgotę. Popatrz na Golgotę. Pozrzyj na twojego Pana. Popatrz na twojego Pana, który cierpiał za ciebie. Który za ciebie zapłacił. Który płacił za ciebie. Nie złotem ani srebrem. Nie złotem ani srebrem. Ale płacił swoją drogocenną krwią. Ale zapłacił swoją drogocenną krwią. I swoim życiem zapłacił za ciebie. Tak Bóg cię ukochał. Tak Bóg miłował. Ponieważ tak Bóg umiłował świat. A kiedy on cię tak miłował. I kiedy on tak ciebie ukochał. A kiedy tak drogo za ciebie płacił. I tak drogo za ciebie zapłacił. A ty go miłuj. Tak samo ty kochaj go. Niech nie strach cię będzie. Nie, strach prowadzi cię. Ku Chrystu. Do Chrystusa. Ale miłość. A wdzięczność. Panie, za mnie grzesznika. Panie, za mnie grzesznika. Za mnie niegodnego, złego człowieka. O, Panie, taką wielką cenę si dał. Panie, taką wielką cenę ty zapłaciłeś. Tak, mam tak mnie ukochałeś. O, Panie, si hoden Panie jesteś godzien mojej miłości. Dziękuję, że mi odpuszczasz moje grzechy. Dziękuję, że zapłaciłeś za mnie. Dziękuję, że dałeś mnie całkowicie. I ja chcę całkowicie oddać się Tobie. I z miłości do Ciebie oddaję swoje życie Tobie. I to jest stosunek miłości oblubieńca do oblubienicy. Wiecie si przedstawić, żeby niewesta iśla ku swojemu żenikowi zo strachu. I czy wiecie sobie wyobrazić, potraficie, żeby po prostu narzeczona poszła do swojego narzeczonego ze strachem? Czy nie idzie niewesta z łaski k swojemu żenikowi? Czy ta narzeczona nie idzie z miłości do swojego narzeczonego? Tu jest tutaj ten stosunek miłości. Preteničie pleme. Plemie żmijowe. Kto wam ukazał, abyście uciekli? Kto was ochroni od przyszłego gniewu? Czyńcie pokanie. Pokutujcie. Prinášajte ovocie hodné pokánie. Przynoście owoc godny pokuty. Niech waszą motywacją niech je láska niech k Pánu Ježišovi Kristovi. Niech motywacją waszą jest miłość do Pana Jezusa Chrystusa. Oddaj mu z miłości swoje życie. Kiedy on całe swoje życie oddał za ciebie. I ty daj mu całe swoje życie. Z wdzięcznością, z miłości. I z radością. I będziesz z radością oczekiwał go. Kochani bracia i siostry, przychodzimy do závěru. Podchodzimy do końca. A jest czas nad tym, abyśmy się rozhodli. I czas jest teraz, żebyśmy zadecydowali. Drogi przyjacielu. Drogi przyjacielu, ja was nie poznam. Ja nie znam was, ale Pan Jezus was. Ale Pan Jezus zna was. On wie, że co za ciebie płacił. On zna cenę, którą płacił za ciebie. A teraz już tu cenę wiesz aj ty. I teraz tę cenę znasz już i ty. A ja się chcę opytać. I chcę się zapytać. Jest tu niekto w tomto zgromadzeniu? Czy jest ktoś tutaj na tej sali, kto pochopił, jaką wielką cenę za niego płacił? Który zrozumiał, jak wielką cenę Pan Jezus zapłacił za niego. Chcesz przynosić owoce godne pokuty? Czy chcesz przynosić owoc godny pokuty? A chcesz mu cały swój żywot dać za łaski? Chcesz całe swoje życie oddać mu z miłości? Skłonimy swoje głowy. Skłońmy swoje głowy. Będziemy się modlić. I będziemy się modlić. Nasz święty i drogi niebieski święty, Ojcze, drogi niebieski Ojcze, chwalimy Cię, chwalimy, uwielbiamy Cię za ten czas, który si nam dał, który dałeś nam, którą si sa nas dotykał i kiedy dotykałeś się naszych serc. Chwalimy Cię za Twoją prítomność. Uwielbiamy Cię za Twoją obecność. Za Twój dotyk. Za Twój dotek. O, chwała Cię. Chwalimy Cię. Że otwarasz um naszej mysl. Otworzyłeś nasz umysł. Ukazujesz nam, prečo sme tam, gdzie i wskazujesz nam, dlaczego właśnie jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Odpuść nam, Panie. Odpuść nam, Panie. Że sme sa obzerali. Że patrzyliśmy za siebie. Odpuść nam, Panie. Odpuść nam, Panie. Że sme sa niechali powiązać. Że niechaliśmy się związać takim słodkim śpiewem, takim tych, którzy nas złapali. Słodkim śpiewem tych, którzy chcieli nas złapać. O, Panie, odpuść nam. O, Panie, odpuść nam. Ale teraz poczujemy Twój głos. Teraz słyszymy my Twój głos. A Twój głos jest krajszy. Twój głos jest piękniejszy. Twój głos jest ten, który wyslobodzuje. Twój głos jest ten, który uwalnia. A tak mówi Duch Święty. I tak mówi Duch Święty. Trham Twoje powrazy. Teraz ja roztarguję Twoje więzy. A Twoje jarma lamę. I Twoje brzemiona ja złamię. Czynim Cię swobodnym. Ja uwalniam Cię. W tej to chwili. Teraz w tej chwili. Wykroć. Teraz idź dávam do przodu. Ci swoją daję Ci swoją łaskę. Pożegnam Cię. I błogosławię Cię. Uczynim Cię pożegnanie. I uczynię Cię błogosławieństwem dla innych. Aleluja. Jest w tomto zgromadzeniu. Czyli tutaj jest ktoś. Kiedy macie swoje głowy skłonione. Zostawcie swoje głowy skłonione w modlitwach. Jest tu niekto, kto chce całe jest oddać. Ktoś, kto chce całe swoje serce oddać Panu Jezusowi Chrystusowi. Jezusowi Chrystusowi. Z łaski. Z miłości. Aleluja. Niech Cię pożegna. Aleluja. Aleluja. Jest tu jeszcze niekto. Czyli ktoś jeszcze jest. Aj Cieba niech pożegna. Aj Cieba. Aj Cieba. Aj Cieba. Aj was tam. Je tu ešte niekto. Či ešte ktoš? Polož. Nech ťa Pán požehná. Aj teba. Aleluja. Aleluja. Aj teba. Aleluja. Je tu ešte niekto. Či ešte ktoš jes? Aj teba nech požehná Pán. Aleluja. Polož svoj život v živú obeť svojmu Bohu. Túž svoje žitie ako živom ofiáre svojmu Bohu. Je to jeho láska k tebe. To je jeho milosť do tebe. A začni sa premieniť. I začni premianę. A budeš hrať tu krásnu pieseň. I będziesz grał tę przepiękną pieśń. Na osławę Twojego. Na chwałę Twojego Pana. Je tu jeszcze nie. Czy jeszcze ktoś jest? Dávam kratučku príležitosť. I teraz jest możliwość do tego. Podnieś jeszcze swoją rękę. Ty, kto zápasisz o swoim sercu. Ty, który walczysz w swoim sercu. Ciebie niech Bóg błogosławi. Ciebie. Aleluja, aj Ciebie. Aleluja, aj Ciebie. Aj Ciebie. Aj Ciebie. Aj Ciebie. Jaka Pan. Aleluja. W Vďaka ti, Pane Ježišu. Dzięki ti, Panie Jezu. Za tvoju prítomnosť. Za tvoju obecność. O, ďakujeme. Dziękujemy ti, Panie, za to, že nás večnou láskou že miluješ. Ukochałeś nás miłością wieczną. O, Panie Ježišu. O, Panie Jezu. Ďakujeme, že nás. Dziękujemy. Ťahneš za že nás lásky. Podciągasz tymi miłością. Ďaká ti, Panie. Dziękujemy ci, Panie. Požehnaj si nás. Błogosław nás. Oslobodź to serce. Uwolnij te serca. W tej chwili. Teraz w tej chwili. W tej to chwili. W tej chwili. Duch Święty trha twoje powrazy. Duch Święty rozrywa twoje kajdany. A tu pieczęć grzechu. I tą pieczęć grzechu, która była na twojej duszy. Która była na twojej duszy. Na twoim sumieniu. Na twoim sumieniu. W sumieniu. W tej to chwili. Teraz w tej chwili. Duch Święty. Duch Święty. Skrze krew Jezusa. Przez krew Jezusa Chrystusa. Omija. Teraz oczyszcza. Oczyszczuje cię. Oczyszcza ciebie. Aleluja. Bądź swobodny. Bądź wolny. Bądź swobodna. Bądź wolna. Bądź. Przyjdź. A nasleduj. I naśladuj Pana Jezusa. Od tej to chwili. Od tej chwili. Aż na wieki. I aż na wieki. Bądź mu wierny. I bądź wierny. Bądź mu wierna. Bądź mu wierna. Lebo on jest wierny. Ponieważ on jest wierny do ciebie. Amen. Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Kochani bratia i siostry, drodzy przyjaciele. Táto chvíľa je zvláštna chvíľa. Tá chvíľa je takou šťastnou chvíľou. A Duch Svätý mi hovorí. I Duch Svätý mluví do mne, že sú tu mnohé srdcia, ktoré zápasia. Že ešte veľa je srdc, ktoré válčia. A takto hovorí Duch Svätý. I tak mluví Duch Svätý. Dnes, teraz, dzisiaj, kiedy si počul jeho hlas, kiedy usłyszysz jego głos, nie odchádzaj, nie odchodź, počkaj, zaczekaj, budem sa s tebou modlić, będę modlił się za tobą, pomogę ci, pomogę ci, padną z teba puta i twoje twoje powrozy zostaną rozwiązane, padnie wszystko to, co cię jeszcze, wszystko to spadnie, to co jeszcze ci, to twoje brzemiona, a Pan Jezus ci da plną swobodę. I Pan Jezus da ci pełną wolność. Ale daj swoje ciało. Ale oddaj swoje ciało. Połóż go na ołtarzu. Połóż go na ołtarzu. Żyj na tomto świecie bez nároku. Żyj na tym świecie bez oczekiwań. Bez tego, żebyś się nárokował na cokolwiek. Bez tego, żebyś czegokolwiek pragnął. A wszystko bierz z Bożej i miłości. I wszystko ty bierz z Bożej łaski. Wszystko, co mogę przeżywać, wszystko jest miłość Bożej. Wszystko, co ja mogę przeżywać, to wszystko tylko Boża miłość. Boża łaska. Nie robię się nároki doma. Ja nie pragnę niczego, co jest w moim domu. Niektórzy mężowie jeszcze ani nie zjedzą polievku. Albo jeszcze się nie chytili do polievki, już wiedzą, że jest mało slana. I niektórzy mężczyźni jeszcze nawet nie skosztowali zupy, już wiedzą, że jest mało posolona, mało słona. Albo powiedzą, joj, już jest presolona, ja to już widzę. Albo mówią, da, ja już widzę, to już za dużo soli w tym. Wiecie, prečo są te rzeczy? Wiecie, dlaczego są tego typu... Nároki. Tutaj mamy te swoje pragnienia. Mnohokrát mamy nároki na... swoje pieniądze, które si zarobimy. Wiele razy mamy jakby prawo na pieniądze, które sami sobie zarobimy. A nie masz odwagi swojej mężelce dać wszystko. I nie masz odwagi swojej żonie wszystko dać. Robisz si nároki na jakąś ciastkę. Nawet swoje prawo sobie robisz do jakiejś sumy. Daj wszystko. Wszystko oddaj. To tam patrzy, że połóż swoje ciało na ołtarz. I to do tego należy, żebyś dał swoje ciało na ołtarz. A twoja pieniążenka. I twoje portfel. Wszystkie nároki. Wszystko, wszystkie oczekiwania. A ja wam mogę powiedzieć, że to jest tak krasny żywot. I mogę powiedzieć wam, że to takie cudowne jest życie. Przyprawiony jestem żyć jeszcze 100 roków. I jeszcze jestem gotowy żyć 100 lat. A przyprawiony jestem zomrzeć już dnes. Ale równocześnie jestem gotowy umierać nawet dzisiaj. Alleluja. Amen. Amen. Alleluja. Bądźcie swobodni w imieniu Pana Jezusa. O, bądźcie wolni w imieniu Pana Jezusa. I bądźcie błogosławieni.